الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار دی دنیا کې ټول مخلوق د دې دنیا لپاره پیدا شوه چې آخرت سره هیڅ تعلق نه و. پس الله ولدی دنیا کې واخ ور کړو کار یې ولا کتلو چې دومره واخ بدی دنیا کې چلیږي صرف د دنیا کار وته نه واستي شي او خپل اخرت کې د دې سه حساب د دې صبرخه او د دې سه حساب کتاب نشته بغیر د انسان شریف نه چې انسان یې صرف اخرت ل پیدا کړو چې د دې باندې دنیا سره تعلق نه وي إلا ما شاء الله چې کوم ضروري څه زونه دي چې بغیر دا وینا د دې انسان جنت لري او ارواح کې هغه ته محتاج دي نو ضروري څه زونه دي هغه به یې خامخا ولیکن دته توجه د ژوند ټول مقصد هغه صرف آخرت وي دیو دومره د آخرت لپاره دې دنیا کې عمل کوي ځان وکړي مهنت وکړي چې د باندې نوم د آخرت کې خوځې شي د دنیا نوم نه چې دا بابو سیب شو دا میجر سیب شو دا نواب سیب شو دا وزیر سیب شو دا خو دنیا نمونه دی دنیا نم بدن د سره نه دی دبان د باد آخرت نمی چې دا مسلمان دی دا نیک عمل جی سیب دی دا متقی دی دا عابد دی دا زاهد دی څومره چې د آخرت سره تعلق ساتي او د انسان د مسلمان د اعمالو سره نو دا نوم به دی دنیا کې ځان لګټي. الله دې د پاره پیدا کړو چې ستاسو دنیا سره تعلق نه وي بلکې آخرت سره وي. تک دنیا کې بدن کړی کمال لګی او که خپل قیمتي وخت ضایع کړي دا به ټول په دې نیت باندې په دې غرض او مقصد باندې چې هغه ځای خسته شي، هغه ځای د امن او د سلامتی شي، الله رضا شي، د الله رب العزت په یوب نافرمانی کې پیسیان او خلاف ورزی کې ران شو. هر وخت به د سره دا سوچ او فکر وي او په دې چکر کې وي. د انسان دا مقام نور هر څومره چې دي د نه سیوا هغه ټول د دې دنیا سي زونه دي، دنیا کې پاتې کې زون کې دي، خاورې کې زون کې دي، دا هغې سه بیا خاص ذکر نشته، څه معاملې نشته دی، څه محاسبې نشته دی. که انسان د دې خبرې نه خبر نه او غافل و په دې خپل مقصد د ژوند نه چې نظر الله دنیا د پاره نیم پیدا کړی بلکې آخرت له پیدا کړی دا فکر نه و، الله د دې د پاره ولا انتظام کو او کتاب نازل کو او هغه کې صرف د هغه عمل او د هغه تیاری او د هغه انتظام بیان دی چې دا وی ټول تعلق د آخرت سره دی، دا وی ټول تعلق د الله د ذات سره دی، دا وی ټول تعلق د الله د وحدانیت سره دی. هغه کتاب ول د دې نصيحتونو نه او د دې بیانونو نه ډکړې دی چې د انسان قیامت کې بیا عذر پیش نه کی الله ته. عذرونه خو بډيري هدي به خامخا وایي ځکه چې انسان وارخطا شي او د خپل نجات لار ته نه رک شي نو بیا هر بوټي تلا سوچي. عذرونه خو دې پیش کوي قیامت کې چلان الله اداني لکنت من المتقين کله ما ته هدایت کړې وې نو ما بزالنا د جنتيانو نوم ګټلې وې زم متقي سي وې متقينو کې وې لکنت من المتقين ما بدانو حاصل کړو کله ما ته هدایت کړې وې الله دا عذر مخکې په دنیا کې ختم کړو چې انسان دا سوچ په دې دنیا کې کړو دا خبره دنیا کې کړې و چې کله ما ته هدایت کړې زبر د متقین نوم دا او تا تما ویلو دا عذر مستا ختم کړو رفع کړو په سورې زمر کې چبلا ته چې کوم عذر پېښ کې دا دروغ دي دا غلط ته قد جات کا آیاتی زما یا تون راغلی و تا تا هغه کې ما تا ته هر سیات کړیو چې ته د دنیا باندې نه د آخرت باندې دا دنیا د پاره نه ای د آخرت د پاره ای ته د مخلوق د پاره نه ای د خالق د پاره ای دا یا تونو کنه قران کې فکذبت بها واستكبرت تا دروغجن کړل چې دا مونږ ته نذیر راغلی دا په خواسو کو دا وی په حق کې راغلی مونږ خو نو پاغه وخت کې مونږ خوش پیدا شو لکه د قران د نزول په وخت کې کم خلق په دې مخه د زمکه ګرځیدو مداغی تعالی ویلی کذبتا نبی تا دا جواب وکم واستكبرت لوی دی وکړان چې زدي تنیم تیار زدا پابند نشم کولې وکنت من الکافرین تغه زنان نه نوې خبر خوشاله دې په دې باندې چې زمانم مسلمان دې او شکر دې چې مسلمان په کور کې پیدا شوې ما پلار نکمه مسلمانانو مونږ پلار په نکوي مسلمانان راغلي پدې خوشاله دې مدى اسلام دې طويل شو دا اسلام دې طويل شو چې د شپې ته کاله نوکریو کا تنخوا غانې واخلو ځان له په دنیا کارونو وکم ارمانونه وری جوا خلق سره په عزت بازه او کا او سیاله او کا خلق سره په دشمنه او کا او بنیته او کا بنیته سټه وکنه ها هیڅ هغه لینا ده نو اوریدل شي چې دا ډیر خساره دی یو دا ډیر بدعمل انسان دی ولې چې دی اوسړی عمل خنی نسوک بیسو خنی کملے باندیات کی او دغا باوی چیزان تی ساتھا گواری دیر غٹ گان کپ دے ناخر کی دپن واغست گواری چیغی سر ایسے چلو کو نلکتا دا آخرت دپار سوکڑن اس نا نستا جنازی تساجت شو ستا دوا تساجت شو ستا خیر خیرات تساجت شو دوکا کہ خدای سرا چیغا کم اصل عمرو چیغی کتار سکول شو پلگ لگ عمل باندې دی اخپل رب رضا کول شو پڑی راسان باندې مخلوق سره او عجزان او غریبانو سره تعاون کول شو چې دیر درمیاش باندې واغسته کنه بغیر د ریل نه یو دوه درې زره باندې پکې ده الله په نوم ورکړی وکنه چیر دادے کی جزان دی و غریبان دی حضر جماعت پا گیٹنو کے ناس دی ایا پا گاوند کی ناچارا خلق دے بے روزگارا خلق دے یتیمانان پا کشتے ہوگی جزان اشپار روز چگی ہوئی دادی بزان لازم کڑی وان زه په میاش کې دي سره خامخا امداد کوم بغیر د وشره او د زکات نه باندې د الله په نوم باندې خیر خیرات ورکوم چې څوک ته خبر نشي. قرآن خطا تا دغا یادی بس نور سنے یادی چستا دا دنیا ټول فارمولا او پروگرام دا دی چدا اللہ تعظیم کوا او مخلوق باندې شفقت کوا حتا رو دین خبر نوی دا اللہ تعظیم ستوی زبا دا شعباز قلندر تعظیم کوما شاہی ملنگے ڈولے زبا داو تعظیم کوم داغ پنمبا شکرانا و نظرانور کوم زبا دیدے اولیاء و خیال ساتم زکا چیار صدی سر دی دادا اللہ نازولی دی که خلق نمانی نمونگے منو مونگ چی رازنو لنبے ٹکر پا زیارت باندی وو او پاغي باندې لوټ ورځو استاد خیر خیرات زیدغه استاد او شرو زکات زیدغه چاغو د لعنت زید شپار ورځ په لعنت وریږي د پیغمبر دنیا تدید پر را لګل شو چې د شرک دا اډیر وانی کی د شرک د امر کزون روان کی دین دیته وي ادي په دې بدګني چې وردا هډیر غلط کار دی تاو د زیارتونو به حرمت دي داو د اولیاء به قدر دي ګوره قبر روان کو پیدا قبر نه دا بوت ته و نمونه هغه وخت کې وته لات منات ویل شو اوس وته عبد الله شاه غازی او غائب شاه جیو قلندر او سیونو دا ویل شي دا تا گنجو بر امام اسی نمونه بدللی نور د دې معنی لات او منات دادی ځکه غریب د لات او منات تمره عبادت او بندگی نکولا تکدا چې سکیږي خنو ستاجون دی کې تیر شله کټ شپې تکاله مشرک وي باباګانو سره ډېر محبت ملنګانو سره ډېر محبت مونږورانو سره ډېر محبت چې د چا ودا قضین هغه واست خوهم هغه واست سوت کېده مستاو پیسہ پاغي لګي دا هميشه د پاره چنند بابا ورسته ون نه میلاد دي هدي کې وخامه خاوي شمولیت پکاري زه هغه ول قدم خراب کو بنیادی مسله دې خراب کړه د عمل تپوس بمونګه ستانه سوکو چتا مونږ کړه دې انځه وخته تا زکات ورکړه دې چری په خپل ژوند کې یا زکات نه خبره یا تا تازه زکات څو اندازه معلومه ده په خپل مال کې یا ته زکات مصارف پیژنې چې زکات مصرف څوک دی چاله وی ور کوم یا تا د روزنی ولې ود الله د رضا د پاره چرتا یا تا حج د بیت الله شریف کړو چې دومره مال دولت د سره نستا زړه کې مين نه و داوي سره تا زړه کې د درگاہونو سره مينوا د زیارتونو سره مينوا د مزاراتو سره مينوا د قبرونو سره مينوا نو تاوی چې کدی بیت الله کې دنه قبري خړې راخلا بیا و داخلو کما او که قبر پکې نه نو څه شي کوټې نه وسکو ما چې طواف کوما. دغه مون خو یدل ته دې عزت یو کنه چې دروازه لري کینو لوی قبر پکې سوزکه ځن نه جوړ کړی. هر څه د دین خلاف مسلمانانو اگر حج په کومه طریقه کړو سه اسلامي طریقه وا که غیر اسلامي طریقه وا رواجی طریقه وا تعالی داخله نو کلی چې خلک خبر شي او تر کلی پورې هغه ویلو چې زوبا دانه حج روان دی منظوري راغلی ده مبارکی بول ورکو. مداستا حج لتلو پا دی طریقه بانده چه دنیا رالا که ناستا خوالل اسکلی اوکلل یو کار چه پا دین کنینو داغی طریقه هم نینو چه دا دیست طریقه واحا چه مخ که برازه چه اجیس ابلانهی تلی چه اجیس ابرتاووای چه دا مونگا نیک فعلی کو نسمر خلق دیزان سره پا عذاب کو سوک تر دیو سوک تر اڈیو سوک تر یو دے سوک تر بل دے پوری دا بتا حج کے دے اسلام یو فریضہ با ادا کے او دا سی فریضہ با ادا کے چی خپل دے خوخہ دے چی سنگے کئی نو آغا سی بے کے پیغمبر تو یجت نشتا پکی دا جدا کارو جدا وقتو دا جدا وقت دے منګوی د ریواج نه ځان نشو خلاصولې لاندا داده ها چنه شي خلاصول نو بیا ځان ته مسلمان موایا جوار چن لوم ځان لکې دا چریترام نوم ځان لکې دا چې مسلمان خدا غدا کارونه نه ای چې به هم د اسلام نو مخلی هم به د ریواج نو مخلی په بغیر د دین نه کیږي نو اجی بیا راځین هغه کارونه وګورا توبه دا خو به خامخا کې دینه واستاغ نه کنه خلاصيږي چا جن صاحبان راغلي دي مبارکي وکاو جامې هم بدلې کړې زکنه مړډاله روانې وتی مسلمانان او چې څوک نه ایتل نه هغه جذبه ملامت کوي چتا جانو صاحبان دا نه تلې ستا جوړ دین سره محبت نشته تا جوړ د مسلمانانو سره غم خادي او مړی ژوندې نشته کنه نه تلې تا ملامت کوي خنو شپې ته کاله کې تا دا کارونه وکړه د دین نه نه خبر اوس ور روانې خپې دې اگري تکړې دا وکارا خبره چې دا سه خلقو بخنه توبه معافرت معافي په دواګانو په مخامونو په سل وختو په جمو چې نورم په وشان راخکل الله یما هوته دې دنیا د پارنې پیدا کړې ما غوتا ته کتاب نازل کړو هغه کې استاد دین ټول خلاصه موجود و چې ځان مليونه کوا ځان نه پاگل مو جوړوا په خپل الله دا کتاب وایا کینو تاسو دې کا نشته تا تاته به د خپل ژوند مقصد معلوم شي چې خموږ دیله پیدا شوی یو. چول و زمونږ اعتماد په الله باندې چې بغیر د الله نه بل څوک د نفع او نقصان د خیر او شر د صحت او د مرض د دې ذمہار نشته، دا صرف الله دی. اعتماد به په الله کې. هغه خلکو کې باندې راځي چې څه په خلی باندې وایي چې زمونږ په الله باندې اعتماد دی، او نور دې د خلکو په جیبونو باندې اعتماد دی. د خلکو په مالونو باندې اعتماد دی. سمر لوی دوکه ده. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. مونږ ته ویستاسو په الله اعتماد نشته، نو ځکه سترګې نشي اړولې. د دې خپل ډوډین او د دې خپل سالن او د دې خپل خوراکونو نه تاسو په الله اعتماد نشته. دروغ مو وایه، ته کار څومره خو مونږ ته معلومه چې ستا بچا اعتماد دی. تا چې څو سړی نه صحیح کړې وړ زیړ چې دې بار څه کوي کنه، ټیکټ بوم دې کوي، هر څه به کوي، کاغذونه بوم دې سمي، مونږه ډو څه نه خبر نه یو. دا تاسو ته په الله اعتماد شو که په بنده دې اعتماد شو. څومره لوی دوکه کوي، نو الله وي داسې مه جوړېږه. فرشتیا باندې الله سره وعده وکه، رڼا وکه. ولې چې څنګه الله د خپل عبادت او د بندګۍ په حق کې ویلي دي، فلم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقيم. قیامت کې وته وی چې بنی آدم تاسو نه ما وعده نه وکړي چې شیطان نزان بچ کا کا شیطان په شکل له شیطان کې او کده انسان کې ځان بچ کا. ته چې دا خبره منی دا د عبادت ته، ته چې دا مشورې پسې زین دا عبادت ته، تو چې داغه خبره ته د قران او سنت مقابله کې حق وایي، خدا داغه عبادت ته. ما هو تا تویلو چې د مخلوق نظام ساته او ان عبدونی زما بندگی کوا، زما خبره منا، زما کتاب چې می نازل کړي پاغي باندې یقین ساته. ان عبدونی هاذا صراط مستقیم. دستا ایمان دے، دستا یقین دے، دا قرآن چی تا تسوائی. تو سنگئی چی دا پا مونگ لازم کرے دا، پل عبادت لازم کرے دے، پل حکم لازم کرے دے، پل وحدانیت لازم کرے دے. دا غصی پا مونگ باندے لازم کرے دی چی زان لبا رزق گٹے، حلال رزق بگٹے، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. طلبك چل ایما ده حلال رزق ده پارم ډېرې دروازې کولاو کړی دي، نو په هغه دروازو باندې لاړ شي او ده حلال رزق طلب وکړئ. دا اسباب دي. الله رب العزت یې هر ځای کې ذکر کوي چې د زمکه د پیداوار د پاره می او په سبب ګرځولې دي چې فاخرجنا به په دې وبو سره ستاسو د پاره د زمکه نه روزي راو باسم رزق راو باسم اسې نشو راسته نه اسباب دي کنه اسباب به معنی کنه د رزق دې درکړې دې د دې لپاره چې دا سبب جو ژوند دې چې خوراک کې اسکل کې نو ژوند دې به د الله سبب پیدا کړی بغیر د دې نه ژوند نشي کېدې ولې الله نشي کولې ولې نشي کولې د ملائک ټول ډوډۍ خوري الوغان خوري او ګوپیان خوري نه بس اغیل ایبل سبب گردو لے اللہ سر احس کمی نشتا تغیید پارا نور اسباب دی کاغد اللہ کلمات تی او تصویحات تی کدغی والا سبب گردو لی کبل سبب خوا اسباب شتا دے سوک چدا اسباب انہ انکار کینو آ کفر دے وی زمان اعتماد دے پا اللہ باندے چلا ما طویل دی چې تجارت وکم نوکری وکم مزدوری وکم زمینداری وکم نو تا تبرزق ملاویږي او کدا دې پریخوځو ته وای چې دما په الله باندې اعتماد دې نو دا د کفر اصول دي دا د اسلام اصول نه دي نه د اسبابونو انکار دې اسبابونو انکار کفر دې کنه نیاد ساته سوک چی داوی کنا وی تخو کافری چی تا دا اسبابو نه انکار کئی اگیر دا داس پریخ دا چی اندو پی مسلمانی گی او چی خبر دا اکلانو آغا دا مسلمانی ندا چی اللہوی چی محنتو کا مشاقتو کا یا ایو الانسانو انکا کادحن الى ربکا کدحن اے انسانا تب مشقت کے تب محنت کے تب لگیائی کو دائے بکے خلی بدر نبئیگی خور بدر باندی پرتی الى ربکا فدی وقت پر رب ترسی فدی باندی او دا چی خانقاہ کے ناس دے گیدر خانقاہ کے او خلق له دوکور کوي چې دا وظیفه کوا دا وظیفه کوا په دا ته کمپلر ویل چې دا وظیفه کوا ولې ته سوي چې د خپل دین نه نیم خبره ته ځان خبر کا ته په تیار کې پروتې ته شیطان لار نیولې ده دا لار په اسلام کې نشتا چلا رب العزت وی بار روزا میدان تر روزا جہادو کا زما پلار کی کپا جبی سرئی کپا ذہن سرئی کپا مال سرئی کپا اولاد سرئی کپا او دا ټول جہاد دا قرآن دے و جاہدن بی جہادن کبیرا قرآن را واخلا ستانا کو چاسس دا نکلو و ان شاء الله چې خلق به وسو پیجنې کنه مګ که هنه پیجن دې زکه چې خلق ته صفات او خاغي وی جوړ که خدای دې نو دا خانقاه کې دې چا ته اجازهت کوا چا تم کوا پیغمبر خدا سينو کړی اغه دا سې ناس ته پچټایې باندې جمعات کی اغه نو تلې چا پسې خلق باغه پسې راتلو دا دروغ وی چې پیغمبر ګرځیدو وې خدای ته وګوره نو بار ناس ته خلق وراته هڅه ګټ نه نوته چاته اجازهت کوا چاته مکوا چاته پمیاش کیم ټیم نه ملاویږي دا کوم دین دی دا ټوله دوکه ده. خو ته به خپل انجام په دنیا کې وینې چې خلق به تخیری کوي چې دې ظالم خو زمونږ مالونه او زمونږ مشرانو هر څه تباه کړي دي، مونږ به دغسې نار ناستو، هغه هر څه به یې ولو چې نن د پیر صاحب عرس دی او نن د جمعې شپه ده او نن میلاد النبی دی، ټول هر څه مونږ یې تباه کړي یو. داسې پیر خو به دله زه د خټې نه جوړ کړم، خلق به درستو وایي کن داسې پو بشي چې دا خو شیطان د انسان په جامه کې راغلی و، خلق یې دوکه کړو چې د څه د پاره کار کوو، چې دیرش کاله څلوېښت کاله د انډیا د پاره کار کوو که د امریکې د پاره کار کوو، جاسوس او د ځان نه پیر جوړ کړی و، لوی لوی خلکې او لولوی پټکی ټیرونه په سر یې خیو، دا خلقوم دنیا کې تیر شوی چې دیو سحالخه چلاره بوله عزت وي دومره دې معلومات نکول تومره چې تا یو سره د ځان د پاره خان سامان یو یا د ډریور نیو خدای نه ډیر ته پوسونه کول شناتی کارتونه دا کول هغه ته برا او کته کاته چې ځوان دې ک بوډا دې اچې د پیغمبر په مصلو درې دو خدای هغه تاسو دنه کو چې دا څوک دی چې د پاکستان دی کده انډیا دی کده بنگلاديش دی د کوم ځای نه راغلی دی. دا وجدار چې انسان د خپل دین نه نه خبر چې قران ته بیا بیا ویل لکم تتفکرون لعلكم تذكرون قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. الله يوسم نپیجنه ما او تاسو ته نه نشانه بیان کړي چې مسلمان نه حسد او دا غیر مسلمان نه خصدا نو مسلمان او دا حق پرست نه خدا دا چې هغه و صرف تاسو سره د خدای د رضا لپاره لګوخ اخلي چرور خپکی غما زتا نه ټیم نه اخلم و صرف دا ته ما چې استاد خلی نه می आवाज واوریدو او خبره می واوریدا جنازه ولشته نو دا خبره غره بیاونه کې خا توبه وباسا دا د کفر خبره ده او دا لستونی برکه بلډ پريشر دل نه چې کومه اوس ځان ته ستار تعویذ چولې ده دا لړکا دا د شرک نخې نشانی تا ته می دا دعوت درکو پیغمبر دا دعوت ورکړو دا چا ورکړې په دنیا کې حضرت لقمان دا دعوت ورکړی خپل زیتا حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعوت ورکړی خپل پلار تا چې لا تشرک بالله ما دا دعوت چرته په خاورو کې پټ شو باغې باندې درنګي وهولې دي دا غینا روزو خبر نه دی او دعوت زنده‌باد ای خدای توبه لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله مکوې کنه مکوې ظالمان وای یو څو کوې بل څو دی باندې خدای غوسه کیږي. دا خو دنیا دا پرده ده چې الله عذاب نه راولي کراتلې نو لومبی خلق بداو پکې كبر مقتا عند الله چوی یوسو او کوي بلسو دا دغه دعوت زنده بادو چې بنده ته د دې لپاره کینی چیرې کده دنه می سره اوېستو کدن په کې سی ټماټر دی ناغه سره بخواګه او پستاو کنا دا خو ګوره مونږ او تاسو رونه یو. الله دې زمونږ مینځ کې رورولی پیدا کیو. دا رورولی به نه یې رو در تملق بر تملق های دشمن فدی بر وسمه کوي کنه نو بیا تا پریزی چتا کته ته ډیر یا تو نه وای چې ګور الله رب العزت ویلی چې قل ما سلکم علی من اجر وما انا من المتکلفین. پیغمبر وای چې چا باندې تکلیف نه اچوم تکلف نه کوم خبره و تکوم بیا ته زم په مخه باندې چرورا دا امانتو ما خپل غاړه خلاص کړه تا ته می راور اساو هغه سو هغه دا او چې لا اله الا الله وحده لا شريك له دا بوي کې اوسړي پینځو وخت مونږ کوي د سنتو پابندې د نفلو پابندې د تعجذو پابندې هغه ته بوم وای چې لا اله الا الله وحده لا شريك له الله دې مونږ د شرک نه وساتي او يرورا خزان ساته غره هر ګناه الله معاف کوي او شرک نه معاف کوي. او شرک دا دی چې ته د الله نه بغیر په بل څه اعتماد وکې که په ګټه دی اعتماد راغې چې دا زما په خیر او شر او په نفع او نقصان قادر ده که په ونه دی راغې چې دا په دې مین کې کټ کړی و نو دی بیا په خپل داغه پسې جوړللو چې زینی ما کړم ډیر زمانه جوړل نو بس الله ول ابر خبر کړه چې څوک راضی او تا پرزان غري نو رضوت نه لری کیږي. او فضیلت اعتماد پیدا شو ک انسان راضی ک خر راضی کار شي راضی او چې تا سره ډډو مګل نو مرض بدن لری شي دیونه کې خدای ته برکت چول دی. هی دا مولانو ویلی دی په منبر ویلی دی چې دا شپېلې څومره خوګه ده دا شپېلې چې आवाज کوي دا ولي دا یې په خپل ونه پسې جاړي. یا خدای پاک دومره دلیلونه هم موږ نه راضي په توحید باندې لکه دې لږ په شرک باندې کوم دلیلونه راضي څوک وې دلته ناشتا کړی دا مې زه پاک کنه ښا چې ناشته یو سړی وکي خټاټ کې وکي کنه نو دا زی برکتی شو پاگی باندی سوک بوی دا زی دوڑای خوڑلی و سوک بوی دا زی منز کلی و سوک بوی پای گورا دا هر سو چی دی کنا دا دا شرک لاری کسی دی دا دی نظان ساتا بس تا سرمی دا خبر کولا او زمان خدا حافظ دا دعوت ته پیغمبری دعوت دا دی چی دا اللہ دا وحدانیت خبر وطاو کی او دا شرک نه نفرت پیدا کی او خیوتا چې دا شرک دی دا شرک دی ستا به خیال کې ناراضي ناراضي او پیغمبر وی چې دا شرک داسې او مرض دی چې دی به د میګي په پل راضي اته به ځان نه خبر لا او بس اخیری خبره دا ده چې دار چا کور کې بیماری راضي کنا جسمانی دماغی دار سرازی کنا نو تاسو په دغه کې خلقو پیژنې ګورار زید عبرت ته عبرت پته ناخلی سوق بناشي او کې بني نو بوي چې دا په د باندې پیریان دي وای دا مشرک دي پاسو یو خدای ته وګوره مونږ په شوی په مسله باندې مونږ بیا غا زاله شرکو نمر آمانده تس خبری جدا پیریان دی مرض نمانی و پیریان منی ها بل براشی دا خو یری دلی دی وی خدای تاو گورا مشرکا پاسا مونگ اخپل زان پاک کرده اخپل کورم پاک کرده دار سنا تبیا پا مونگ که دا شرکا جالی راولی دا خو مرض دی خدای راوست دی دا خدای خبره نمانی از زان نخبری که دا دی مطلب دی چې لار جوړای کنا چې دا دی بنوم کې خو دی چې پیریان دی نو اوس بزوینه ولا ګورو چې پیریان کم دی کې لري کیږي ناغې له وځه په ځای شیطانانی کنا اغیل بزو توبه نو با دیوانی مقدمه ای کنا اغیل بوی چی بیا راشه و دری روزی بدلتا تیریو چی با دیو نشی نو بیا بزدر زمال تکیو علا با دی پریدی چی دی پیسو نا دی پاک کی چیر دا آخری تعویز دیو دا خو دیر گران دی پا دیر زر روپے کی گی او تاسو باندې چې چا سکلی دی په کلی کې نو هغه بغیر د دین نه سوځي په دین ځان ساتایخه دا علامه ده د شرک چې چا دا خبره کول نو وای دا شرک دی دا خلق په شرک کې مبتلا دي کستا خپل یو کستا پر دی اولو کان آبا او قران وای په دین او بای کاټ کې چې تا زتا نه پیجنم تما نه پیجنې زما تا سره تعلق نشتا سما سره تعلق نشتا خدای ته وګوره مونږ مغر کوا تا ته مينت کو چې دا عقیده مساته لا سوې سنوې څوک بیمار شي نه پیر یاني هغه یری دلی یریږي خو ماشوم چې د دیر شو د شلو کالو بنځیش تو کالو سره دې د سنو یری دا ټول شرکیات دي ځکه ته دې یو قسم خو نه دې کنه قسمونه دي او دینا بزان ساتو ما اللہ ویلیو انسان تا چه تما دنیا دا پار نوی پیدا کلی تما دا آخرت دا پار پیدا کلی وی او تا شپیتا کالا دنیا کی تیر کلو یا دی زان لمز دوری اکلا یا دی نوکری اکلا یا دی زمیداری اکلا ارسو چی دی کلی او بس دا دنیا کارو وس چستا زن کدن دی نظمون پا خلی خون رازی چتا تا وای چې اشهد ان لا اله الا الله زکه ستا عقیده د دین را کنه تا ټول جون په دغه بل غاړه کې تیر کړی دی خلو تا د آخرت لپاره سکړی دی وستا میزان دی وستا حساب کتاب دی وستا عمل نامه ده چې بخیلاس او پګسلاس نو وای کنه ته چې آخرت روان نو غم د سرشته سدي کړی دا غزه لپاره اجتا سکړی خو ټول د دنیا د پارو د ځان د پارو د خپل اولاد د پارو د خپل عزت د پارو د خپل بلډینګ او د مکان جوړولو د پارو د خپل عزیز والے او د غم خاځې د پارو اخو دې د پارو کنه نو الله دې سکړی د آخرت له سکړی ځان سره سوچ پکار دی کدا سوچ نکو نو تباہ برباد بشو واخر دعوانا.